listen. As we go a little something like this. Sprawdź gdzieś jak smarki ma wolną chwilę. W Discmanie kręci się dysk. Zwieniu. Faderem jeździ pysk. Zobacz nowy beat skills. To stare brzmienie, tak produkuje kicks. To jest ode mnie dla ciebie, ekstra dźwięk kumasz. Nie usłyszysz tego w takich klubach jak Esculap. Nie dotarłby do tego nawet Elliot Ness. Bo moją 115 ksywką opierdoję. Miewam zawieszki jak kurwa z Melrose Place. Ale spiąłem się przy istoczyłem embrion, więc jak podoba ci się to, to to wpierdol gdzieś. Niech lata po systemach jak A-Wolf, ey. Wpieprz to na www jak jakiś DJ Buch. A najlepiej zarżnij na tym swój słuch i chuj. Pali mnie ty tu super MC, kumasz mon. Mam dystans do tego, ty żyjesz tym co. Ty masz wczutę, A do A do S do L do O. Jak oko za oko, prym za zon. Piję wódkę, tak jakby urodził mnie Śląska. Jestem chudy, tak jak raperzy z Beastie Boys. Ty też pij, przestań pieprzyć wciąż. Oko za oko, prym za zon. Słowa, słowo robię tu z nich amalgamat. Tak powstaje almanach, potem drga membrana. Ja i rap to jak Nat King Cole i Alabama. W rodzinne strony w wolnych chwilach wpadam. Ty się nie przypierdalaj, tylko co? Słuchaj. Mam ultra wersy jak piersi Anna Mucha. Ale nie mam tylu fanek co Andrzej za ucha. Prawdę mówiąc, nie mam fanek wcale. Zluzuj, żadna panna na wargach nie ma teraz śluzu. Jestem zwykłym koleżką, a nie jednym z tuzów. Rap tuzów, na Vivie masz ich w teledyskach. W teledyskach, w których kiedyś chciałem być. A zamiast szansę wykorzystać, to wolałem przyspać. Nieważne, w końcu nagrałem to na bity kiksa. Wiem, że nie poleci na to żadna siksa w tipsach. Pismak, nie jeden nie wie co to za ksywka. Cześć, siema, tu smarki smarka, polecam pakiet. Fotel, six pack i płyta z rapem. Pali mnie ty tu super MC, kumasz mon. Mam dystans do tego, ty żyjesz tym co. Ty masz wczutę, A do A do S do L do O. Jak oko za oko, prym za zon. Piję wódkę, tak jakby urodził mnie Śląska. Jestem chudy, tak jak raperzy z Beastie Boys. Ty też pij, przestań pieprzyć wciąż. Oko za oko, prym za zon. Mój korzeń to może nie jest kolor szok. Ale miałem lenary, zanim istniały morosport. Noszę flavor jak guma z Timorol Mon. Wygina mi się język, tak jakby boją kość. Giętki język, zna go moja stała panna. Bo giętki język to nie jest kurwa halabarda. Battle, jestem od tego z dala od dawna. Niech dzieciaki idą odpierdalać Downa. I tak, każdy z nich jest kowbojem jak Gary Cooper. Każdy ma disów i agresji, cały komputer. Jedną zwrotką mógłbym te ofiary upiec. Ale pierdolę w ciuchę w ich koszmary i smutek. Pamiętam, lakier bros i 5-1 noc. Dziś dzieciaki nie tagują, bo mają host i post. Pieprzyć to, kolekcja 2003-4-5. Nie ma tu przeboju, ale jest szczery dźwięk. 9-7-9-8, jestem swoim głosem. Smarki, bit jest moim nosem. World is born, born, born. This shit is underground. What? Kick, sail. Hear me coming with this song that I'm from. It's not those. I'm straight from the underground. Kick, sail. Kick, sail. Before this, did you know what my real name was? DJ. Cut the music for so much.